أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. سورة المطففين دير شمس فارا اتلسم نمبر آيات مخ کے آیاتن کی دا مجرمانو حال او پدوزخ کے داغوی عذابونا ذکر شو اس ور پسے دا مومنانو حال اللہ پاک ذکر کی نا مومنان ابرار دی نیکان دی ندردوی مقام با کمزے کی وی نداب فعلیین مقام کی وی او علیین دوم اسمان نفورتا دا عرش دلان دے یو مقام دے علیین وچت مقام دے سجین خکتا دے دوم ازمکلان دے او علیین دا اچت دے فدق دے کہ دا مومنانو روحنا او دا مومنانو عملنامی پرتیوی کتاب مرقوم دا کتاب مرقوم دا مومنانو دا عملنامو بیان لے کتاب دا سے دے مرقوم چی پاگے مہر لگے دے لے دے علیین کتاب مرقوم ندے دا کتاب الابرار دا نیکان و خلق و عملنامی کتاب مرقوم بھی او دا غزیت خاص مقرب فرشتی ورزی دا نیکان و عملنامی گوری نگرانی کی حفاظتی کی مطلب دا چھے دا نیکان و خلق و عملنامی دا مقرب فرشتو پنگرانے کی وی نو دا خاص فرشتے دا مومنانو دا عمل نامو نگرانی کی دے مقام بارکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دا شہیدان و روحنا دا اللہ پا نزبان لے دا شنو مرغو پا ججورو کیوی ارواحهم فی حواسل طیور خضر دا شنو مرغو پا ججورو کیوی او پا جنت کے سریگی تسرح فی الجنت پا جنت کے سریگی یو دے بل دے تچکر لگئی دا جنت باغونو کے دا جنت نہرونو کے چکر لگئی او بیا دا عرش دا لاند فانوس پا اغی فانوسونو کی واپس راشو آرام کئی دا عرش دا لاند فانوسونو دی او پا اغی کی بیا آرام کئی معلومی گی چی دا شہیدان و روحونا تحت العرش او دا جنت سیل کئی سورة یاسین کہ اللہ فرمائے قیل ادخل الجنہ حبیب نجار چی سورة یاسین کے ذکر دے اگر چی کافران و شہید کر نو دا مرگ نفس فوراً و توی قیل ادخل الجنہ زجنت تداخل شا بعض روایات دا حدیث نا دا مومن روح پا جنت کے معلومی گی نو خلاصہ دا کہ جائے قرار دا روحنو دا پا اوام اسمان بانے دا عرش دلان لے او ادق جنت دا نو دا روحنو دا جنت سیر کئی چکر لگئی اختیار ورکلی شوی دے او دیدے کہ دا حال مقربین راغلے لے ان کتاب الابرار لفی علیین نو حقیقت دارے کہ جائے قرار دا تمام مومنان و دا روحن اندغ جنت. حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پونوں کے معلق ہوئی انما نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ. روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پونوں کے اویزان ہوئی حتى ترجع الى جسده يوم القيامه الى قيامت فرز باندي بدن سر بيعملوش. نيو بهترين مقام دي چه ده دنيا ستر استومان روحنا ده مقام تلار شنو الى فقلار شي خوشالي وارتحاصل شي ويروح ده مؤمن تل عليين فمناروي ناس تل دا دنیاوی دا جنت دار الامان دا نو دا امن مقام تلال چیو پا غده کی خوش آلی. کاللہ ہرگز دا سندا دا جنتیانو دو زخیانو مقام بیو نوی دا کافرانو دا مومنانو نتیجہ بیو نوی. کاللہ ہرگز دا سندا ان کتاب الابراری بے شک عملنا میدنے کانو خلق لفی علیین فا علیین مقام کے بوی وما ادراک ما علیون تا تسفت لگی چی علیون سشیدے کتاب مرقوم دایو دفتر دے مرقوم مہر پہ لگے دلے دے عملنا میدنے کانو چی دی پدے مہر لگے دلے دے اشہدہ المقربون حاضری کئی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی علی الارائق ینظرون فتختن بان بناس ینظرون یو بل طبقہ تلکی علی الارائق فتختن بان بوی شاہان دی فتختن بان ناس دی ینظرون یو بل تگوری یو بل طبم گوری خو ینظرون الی اللہ اللہ طبم گوری دا اللہ دیدار بمورت ملاوی گی تعرف في وجوههم نظرة النعيم تبا في جند بي پده مخونو كي ترو تازگي ده نعمتنو ده آرام تعرفو تبا في جند في وجوههم ده بي پده چهرو كي پده مخونو كي يورو نقو ترو تازگي بپاغي كيويني هر يو كتن كي چبل جنسي تغوري نفويگي بچ ده دير خوشحال لي نعمتن علامے پا چہرہ بانے معلومے گی کلچ سڑے غمجن وینا دا تندین معلومے گی چنن غمجن دے او کله چې خوشاله نو تندی روخانه نو معلومیږي چې دین خوشاله یسقون من رحیق مختوم یسقون سکولی شی پدوی باننی من رحیق مختوم ان لخالص شرابنا مختوم ان چی مہر پہ لگے دلے دی فجنت کے دا شراب و نہر و ندی دا ہر مومن پکور کے ووی خدا پا کیو ناشنا قسم شراب بھی چی دا پا نہر نو کی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاس مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشک جوڑوی مشکو نہ بجوڑی لکہ دنیا کے چھ مہر لگی گی نو پلاکو باندھنے لگی لاکو لگی او پاغے باندھ بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چھ کم مہر لگی گی نو دا بدا مشکو خطوی پاغے با لگی دی لیوی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون بس ام پا دین اعمتنو کی فلیتنافس المتنافسون رغبت کی اوکی امین دی اوکی المتنافسون رغبت کون کی دا دنیا پا ناپاک شراب اوکی لس حکمین نکی دا دنیا نجس شراب بھی پلیت کی سرخوگے پیرازی لیونتو پیرازی خور مور ورسر نفسی پی جلے دا دا جنت اغپا کی زخول شراب ومزاجه من تسمیم ندے گڑن چی دے ندا بدا تسنیم نوی تسنیم دا سنم ندے سنم اوچت والے توائی ندا دے جنت پا شرابونو کدے ٹولنا اوچت شراب دی تسنیم اوچت آلا ومزاجہو گڑن دے چری من تسنیم دا بدا تسنیم نوی تسنیم سے شیرے عینی اشرب بها المقربون دا یو چینا دا یشرب بها المقربون جس قلب کی پدیبان خاص مقرب بندیان دا اللہ خاص دا اللہ نیکان بندیان بددے شرابون خالص جس قلب کی او دے نورو لبددے لگ لگ پکی گڑی گی نورو مومنانو تعامو تا عام شراب ورکی خود دے نبلک شانتے ون مزید پارا پکی ورگڑ کلی شی کم چے مقرب دی ناغیل بخالص ورکولی شی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ان پدی نعمتن کے رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت او بینکون کی ومزاجو من تسنیم گڑن دلے شراب چلے من تسنیم دا بدا تسنیم نوی تسنیم سشید عین یو چند یشرب بها سکل بکی پدی چنبان المقربون خاص نزدی بندیان دا اللہ ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چھ جرم اکڑی دے گناہگار دی شرک و کفر اکڑی دے ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چھ مجرمان دی کانو من الذین آمنو یضحکون دوی پا دنیا کی اوچی مومنانو پورے بے خندہ کولا کانو ودوی پا دنیا کی من الذین دا اغی خلقنا آمنو چی ایمان روڑے رے نا اغی خلقو پورے یضحکون خندہ بے کولا پا دنیا کی چی بے مومن لیدنو بے دا بے وقف دے صرف پا خیال کی جنت تروان دے دنیا مزے تی نلال لے دا خیالی جنت پتا مبان لے دا دنیا کھولے مزے پریخ ہوئے ان اللذین اجرمو بے شک اغا خلق چے مجرمان گناہگار دی کانو من اللذین آمنو دی بپا اغا خلقو پورے چے مومنان دی اذا حکون خندہ بے کولا و اذا مرو بہم یتغامزون ہر کلچ بدوی پدوی باندے تیرے دلنو یتغامزون یو بلتا بے سترگے والے او گورا دے بے عقلتا دے بے وقوفتا او گورا دا قرض جنت پا وجبانی نقد دنیا پریخی دا سا بے وقوف دے بے مومن پس دا خبر اکردی و اذا مرو بہم چکل بدوید دی خواک تیرے دلنو یتغامزون دے کافر بو پس سترگی وحلی یتغامزون دسترگو اشارے بے کولی سترگی بے والا گورا دے لے ونیتا دا خیالی جنت دا پارا دے روان دے دا سونا خوار دے شراب نسکی کل جامین آغن لی جنت وزی پلار بلی لارشی نشک لی زان لی سبرگ جوڑ کرے لی زان لی قوس جوڑ کرے لی قطب جوڑ کرے جنت گٹی نشی گٹے لی دا خاندہ بے وپور جوڑو لی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ چکل بدوی پدوی بانے تیرے دل نے یو بلتا وے قتل نستر گے بے وحلے وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ابي ابي خندا کولا وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم چکلب دیخل کورن تلال لا کافرن بخل کورن تلال انقلبوا فكهين واپس بشکل کورن تا خبر جوڑو ان کے مومنان پورے مومنان پورے بے خبر دزان جوڑو لے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ كَلَّا شَكِّ كَافِرُوا بِأُولِي الْمُؤْمِنَانَ لَرَا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَيْلَ إِنَّ هَؤُلَاءِ بِشَكٍّ مُؤْمِنَانَ لَضَالُّونَ دِي گُمْرَاهَانِ لِي أَشْدُونَ سَخْتَ پَزَان بَان تیرے دجنت پتم بان دی لا تُمر سخت مشقتن برداشت کئی دیلے دا عبادت نمی خید عبادت بداوی نو دا قسم خبر بے کوئی دا پلار نیک دیلے پریخ والی دا دی پلار نیک لے ونیو نا دا لے ونی دی پلار نیک خوی دیرو خیار خلقو خدا لے ونی دی دا خبر بے کوئی ویدا گمراہان دی و اذا رأوهم قالو چکل با دی اولی دل دی مومنانو لرا دی کافرانو با اولی دل مومنانو لرا قالوا نويل به إن هؤلاء لضالون بشك ذا مؤمنان كذي لضالون قمراهان لي وما أرسلوا عليهم حافظين الله فرمائي كذا كافران ذي مسلمانان سجي مدار خنري ذي بوقف اقبل زان تباك لري اقبل زان تباك اقبل زان نگرانی نہ کی دبل دا اصلاح فکر کی دا زان فکر نہ کی وما ارسلوا علیہم نذرا لے گلے شوی دا کافران پا مومنان بان حافظین نگہبان فالیوم الذین آمنوا بس نن رضی الذین آمنوا چچا ایمان روڑے من الکفار یضحکون پا کافر پوری بخندہ کی دا قیامت پرس باندے با مومنان پا کافر و پورے اخان دی پا دنیا کے کافر پا مومن پورے خان دی خوبوئی گی نچے دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پا خپل لاس کے ورکلی شی نبیہ با مومن اخان دی پا دے کافر پورے چھے ایک کافرہ دنیا کے لئے ما پورے خاندل اوزان پورے اخان دا جارا پا جڑا کار نکی على الارائك ينظرون مؤمنان فتختن بان ينظرون قتل بكاي ده كافران وبد حالي بويلي هل ثوب الكفار آیا بدل ورکلشوی ده كافرو تا ما اغسو كانوا يفعلون جدیب کم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کرے دے آیا داغے بدل ورطا ملو شلو کنا او ملو شووطا سبحان رب ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين